بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفضاطت falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanehu ve teala. Zotin tonë falëndërojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Ndërsa selamet dhe salavatet për shëndetit më të plota mi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu ve salam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, do ta vazhdojmë vargun që ne kemi filluar në këtë muaj të begat të Ramazanit mbi shembujt kuranor. Fillimisht të lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu me gjitha emrat e mdhej dhe të mirë të ti, që Allahu këtë pjesë të kaluar të Ramazanit Allahu të kebo kabul prej neve, e ditët e mbetura Zotit në ruan shëndetin dhe motivin, e të arrina natën e kadrit me lejnë Allahu të bareke vë tjale. Si vazhdimësia asaj që folëm për shembujt kuranor, së dhe kemi një shembul tjetër të Kur'anit në një surë të madhe të Zotit Gjeli Gjelalu, e cila ka zbrit në Mekë të pejgamberi alayhi salatu wassalam. E ka shembulli Zotit Jon Gjeli Gjelalu një gjë e cila pak njerëz e kuptojnë, nga se është shpirtërore, me një gjë e cila është konkrete dhe fizike. Dhe tham gjithmonë Kur'an vjen fizika me shpirtërorën, pastaj Allahu Gjeluala i vendos dyjat krahas njëra tjetrës, pastaj thot ju krahasoni këto të dyjat, i kuptoni, i kuptoni se kjo mbotën e shpirtit është si kjo. Sigur për shembull që folëm për punën e gibetit, se ajo i ngjan ngrënjës së njeriu të vdekur. E përmendëm se Allahu Gjeluala ka sjell këtë për gibetin. Në surën El-En'am, kush do më përcjell me Kur'an apo me telefon. Në surën e 6 të Kur'anit, ajeti 122. 122 e ka sjell Allahu Gjeluala një shembull për, domthonë, këto djetarë kanë folë shumë, është shembulli i njerit të udhëzuar dhe të devijuar. Shumë ne i themi njeri udhëzum edhe i devijum. Si me kuptu këta ma mirë, e ka sila Allahu Gjelluar një shembull. Apo, shembulli muslimanit dhe pa jo muslimanit. Shembulli i ati që ka iman dhe ati që s'ka iman. Si në gjallë, Allahu Gjelluar ka sila një shembull në Kur'an nga bota që ne e dim, që me mujtë me kuptu si është dhe më bota e shpirti. Pra sot do flasim me lejnë Allahu Tebareke ve Teala për shembullin e të udhëzuarit dhe të devijuarit. E lutemi Allahun, Allahu na bën të udhëzuar dhe mos na devijon kur nga rruga e drejtë e tij. Çfarë thot Allahu Xhelal në këtë shembull? Thot Allahu Tebareke ve Teala: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi'n-nas. Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Këdhalike zujjina lil kafirina ma kanu ja'melun. E ka sila Allahu Gjellala shembulin si, thot dëmon, ewa men. Kjo është dëmon form pyce. A janë të barabart të dit? A është i barabart kjo me kjo që ka të t'i përmendim? Tani Allahu Gjellala dhe nga pyt neve, a është i barabart të ju që kjo me që ta jo? Atëher, nuk u i barabart në botën e imanit dhe jo imanit të dit, thot Allahu Gjellala. A është i njët, a i cili ka qenë i vdekur, e ne e kemi njallë. Një i vdekur dhe ne e kemi njallë, i kemi dhonë njët. Dhe pas i kemi njallë, gjallëna lehu nuran. I kemi dhonë pas taj nur, drit. Me këtë drit jem mshi bihi finnes. Me këtë drit ke hec në mesin e njerëzve në jetën e përditshme. Sikur një tjetër i cili është në errësira i gjitur. Në një njeri i gjallë edhe i vdekt. Njëri ka drit, një tjetër nuk ka drit. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu. Sikur një tjetër i cili është gjitë në errësirat, zdi me dalë prej tëre. Lejse biharic. Nuk ka mundësia i me dalë prej atyre drita, prej atyre errësira, nga se s'ka asë një loj drite. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu. Kështu, ha, i është zbukuruar e keqja pa besimtarve dhe punët që ata i bojnë. Kjo është shembull për cilin do të flasim sot me lejnë Allahut te bareke ve teala. Fillimisht vëllazër, ky shembull është shumë i madh. Aq i madh është, do t'i jonjë Xhelalu vëllazër, Kur'anin e ka quajt nur, dritë. një prej emrave të Zotit Xhelel Xhelalu, me gjithë polemikën që ka është ulemat, Allahu e ka emrin Nur. Do të na vjenë një shembull i nurit Allahu Xhelel Xhelalu. Ro, është shumë e madhe çështja e nurit. Kan thënë dietarët, dy gjëra janë esenciale për jetën e njeriu. Dy gjëra janë esenciale për jetën e njeriu. Cilat janë ato? E para është fuqia e dritës. Para mendoni kjo botë të shkon veçtar. A i shkon jetë për neve këtu? A kish pas jetë për neve këtu? A kish mujtë më organizu jetë nëse na veç në tarë ishmi kam? Ta supozojnë a jena komplet shnosh, s'ka s'muje heq, ketë jena me takat, ketë jena me fuqi, apo? Ketë neve i kena syt, i kena vesht, i kena gjuhët, por me një kush, s'ka dritë. A pranon një kush, a e quen se kjo ka mundësi më jetua? S'ka mundësi. Shartë i jetës është drita, apo? Dhe shartë tjetër jetë e cilë është uj. Andaj shpesh në Kur'an e gjenë, uj shembullohet me Kur'anin dhe drita shembullohet me Kur'anin. Se këtë të dyjat e mbaj njëri në gjallë. Andaj shikon njëri ju, do më në drit gjallëron. Andaj tha Allahu Gjelluara, dhe ne e bën ditën gjallëri. Dhe ne e bën ditën me ashe, mundësi për me jetuar. Nga se nata s'ka mundësi. Andaj shikon Allahu Gjelluara ka bollic. Kur t'vjene nata, po t'i ki mundësi me mundimu me një fenere ase mi kry disa pun, por shumicën e natës, shka pan, fle. Pse e ka vallohu natën me flet, se sështë e përstashme për juve me jetuve. Andaj në gjennet, zdo t'ket gjumë, për sa rësia. Në gjennet, gjennet li, Allah në bëhë për gjennet li, atje s'ka me flet. Pse s'ka me flet, se s'ka natë. E hek Allah në natën krej, veç di. Digo shtot kana shumë mirë apo du të me punu për me hyja atje. Ona po, gjëja ma e sikleç me njeriu të këtë botë, cila avdhe zërë? Gjumi. Von, të merë pa vetë tyje. Se e ka valla u gjela pjesë për bërse të jetës. Së mund është të pa ta. E në gjennet s'ka gjumë. Për shfarë, se Allah u i ndronë ligjet e jetës. Këtu e ka po shartë, si dusht ti mu që me punu e dimotor, të jetë ti me fletë, apo gjasht, apo pesht. Pa tjetër me morë një hisë të gjumit. E Allah u gjela këtë gjumë, si e qujtin Kur'an, vdekje. Të i vdek tje. Qka doje mund me ba dikush kër i e në gjumë, apo? Kër i e ti në gjumë, qka doje mund me ba? Son tjetër me tyje. Për me e pengu tipi veprimin, dush mu quë, apo? Për me e pengu veprimin, dush me pa, e? Krejt këto janë vezër argumentet Allahu te bareke ve teala, me të sëra Zotë Jon Gjellegjelalu, na i ka shembulluje qështjën e udhëzimit dhe devimit. Tani, ta shpjegojnë në mënyrë përgjithshme, pastaj ndalemi me disa premtimeve praktike, porositës atë i kanë zirë djetarën nga kimsim. Cili është, do më mesajji përgjithshme, fotografia e këtia jetë. Allahu Gjellera thonë, nuk është i njëtë, a i shka i gjallë dhe i vdekt. Të shpara me në njëri gjallë, ti i gjallë, fizikisht, edhe një i vdekt. Hajde tash, nëse e venojnë në një listë, e shkujna i gjalli, edhe anash i vdekti. Sa mundën mu dalu? Sa pika mundën mu dalu? Shumë pika. E para, shtash, i gjalli. Ky njën, kis njën. Ky shë, kis shë. Ky kondjenja, kis kondjenja. Këti së njëm shonë shpullë, këta e mytë. A mund është me shonë shpullë, sa dush? Po. A mund është me jetë rëdullu trupin që ish dush? Po, e silë, djaptas, majtas, apo, me gjenazë shka dush ban? A mund me dhanë gjenazë ka dalë shtrimi kom të kënena? Së mundët? Apo, a ka mundësi me dalu diçkaj? Por shemë me thonë, që këtë dhomë këmë kini lanë muë, që shemë dhe i dekti, me thonë që këtë dhomë këmë kini lanë muë, s'ka na dhomë e përstatshme, që të më atje? A mundë me thonë dikuj, dili ashtë, hinë mrena, së mundë me thonë. Sa mundë më kanë liste e gjatë e dalimi me s'gjallit e të dhekurit, shumë e madhe dhe zërë. A të shikoha Allah sa qartë e ka pru, i ullëzumi, me të patë ullëzumin, sa dalohën, Allah dhe, a do një me ditë qartë po, numëroni sa dalohët i gjallit i dekmit, sa dalohët. E tani dhe zërë, sa neve, shemë, një njëri që Allah e ka ullëzu, namaz, në islam, sa i ka dhënë Allah u gjelola, me në të shpia, na, lume shmendo, bani një listë, qële një fletë, a bo, sa rrimë Facebook të nditën, shetë palavra, merë një listë, edhe shuja, i gjallit i vdekti, takshohune me menën tejme, sa dalohin këto? Një, dy, tre, një moju, merë, thire grujen, thire babën, thire, sa dalojnë që të njerëzi? Shumë dalojnë. E atërë ti janis me një, kjo ullëzimi Zotit të shumë i madhë. Apo, e tani, djetarë kanë dhënë, Allahu Gjellë ka shembullije muslimanin me ata shka s'ka islam, atë shka ka iman, me atë shka s'ka iman, si i gjalli me të vdekmit. Lista është e gjallë, me në një të shpijat, me në si detyrë vullnetare. apo detyrë shtëpis me në sa Allahu ka bë dallime mes gjallit dhe të vdekurit. Dhe këtë këto pastaj bëj sinonim të udhëzumit dhe ai cili nuk oj udhëzum. Apo. Për shembull, tamona shumë ka, kanë përmendë dietar me dallime të mëdha. Për shembull, mi thon të vdekmit, mi thon të vdekmit, çuse kanë ardhur do misafir me të pa. Ka ardhur gjaliot pi gurbejti para që se ke pasë 30 vjet. A thot kuqe, apo, a kanë, a qesh, i dekt. E Allah u gjitha thot, kështu ishtë i uzumi, uzumi ka ndjenja, që i gjalli, apo. Por që imu, dhe vdektit me imshu pahiri, po të zonja gjenaze që du të respektu, familiar, muslimar. Por që imu, nëse imshu në pahiri, a është një që kur me imshu një gjallit? Jo. Apo, i dhe vdekmit, a ja ban galen me e vesh mirë? Jo, bile, sa ma shpet me, qëfar, me e zhvesh komplet, me e vesh me qefene dhe me quë. E i gjalli, zbukurohet, e lyhet, e njyhet, pse, së ishtë i gjall. Kështu o muslimani ma s'ka islam. Shkëllë dhe sa qartë i ka pru Allahu Gjellola. A i cili ka odzim, është si i gjalli në mesin e të vdekurve, dhe a i cili s'ka odzim, është si kur i vdeku karqi të gjallove. Dallimi është shumë i madhë, si ersira, me dritën. Kjo është domthon ajo mësimi i përgjithshëm që e kanë sjell dietarët në këtë kontekst. Pastaj Allahu e ka shtu një shtesë, ka thënë: "Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi." Jo vetë kaç, këtij gjallit, ja kemi dhënë një dritë, me këtë dritë ki hec. Ka thënë dietarët: "Syni. A e shef vet materien, domthon fotografinë përpara çka e ka, apo e shef nëpërmjet një diçka tjetër?" Jo. Du të më bashku dy fuqi për me pa, për shemë, për me pa botën, për me pa gjithë shka. A mi aftonë veçinja, du të dhe një fuqi tjetër, cila është ajo drita. Për shemë, kur të shimën ty dritat ketë, ty shimën e ki tamam ketë, a i së shef. Apo? Dhe e kini pa, njeri ju të për shemë, kur, shemë, kete nuk në karatë njëherë, me një dikun tërë, kur gja nuk shef. Qka ndodhë njeri ju, imobilizon, i vendosën, hyzmet, krejta fuqit alarmuse që, do më dhonë, ka mundësi me i bëmë e të prekme. Se kur sheti, ti bazohesh në syn. U shumë nëse ato ardhë një qenë me të ngajtë, asë shumëzojla. Ti pse një ishi qetë, se i te papi largë. Edhe një ishi qetë, se do më dhonë, reziko largë, diçka, une, do më dhonë, reagoj me shqisa ku të afrohet pak. E pse nuk reagoj me largë, ku jam të pamëra i largë është, mirë, kur ti nuk shë, që ka ndodhë, fillon mini herë, e shka rezik, alo, realisht, shka kërë rezik. Mino, fillon mu prajek dikon, pse, një po përshemull, dverbërit, apo, Allahu i ruajt të gjithë dverbërit me muslimanive, në valet sot, për nga mele Alei Sala Sam ka dhanë, kujtë Allahu ja merë shikimin, këtë dunja, dhe i ka iman, dhe falenderon Zotin, Allahu gjellola ja zavendëson me gjenet. Kjo është, një me, si një lezëron, një me të shumë iman. Ma gjithë disa tjetër kanë thanë, mi amur njerit synin, edhe veshin, synin, edhe veshin. Ha. A kish pas mundësiaj me di që onë du njo? Onë i du njo. Shemus. Por shemus. Djetarë gandonë, nëse ti e merë një verbër, s'ka pa kur du njo, ka lindi i verbër. A ki takat ti, mi kalzu, por shemus që ish do këtë një lule, mbaqe. Që ish i kalzu? S'ki që mi kalzu. Nëse një herë ka pa, pas taj i është morë që i gimi atër e mojlejt, apo, e gjelbërt e kaltër e madhë, ka pa e dishka. A më nëse ka lindi verëvër, a më nësh? Por që e më nëse njani ka lindi i shurdhë, ka lindi, nuk nga një kur zana. A më nëshmi thonë, këshire, që kish ka ta arës tash, a, me gjuhën e tina, e ka shumë zanin e amëll. Shka që më pejtë taj? Që shka është i amëll dhe shka së është i amëll. Ta një kanë në djetarë, për ta pa botën, në duhen dy fuqi. E para, vetë vetin e trupi, syni, dhe e dyta, fuqia e jashtëve. Pa ta shlu dritën, të nuk shë. E kjo vëzër, Shekhu Rusamë të imi e thot, i njejt është logika, menja, me islamin. Kini pa disa njështë thot, o ti s'ki nevoj për shumë me studiu fejën, me mësu fejën, me ngu dërës, s'ki nevoj. O dojtë ka dhënë men. Apo, thot Shekhu Rusamë të imi, kjo është sigur mi thonë njënit, s'ki nevoj me shlu dritën, Allah të kodhën si. Lillahi dërru. Sa i me që më kanë ki njëri madhë. Allah e më shiro. Që kështë ka thonë? Mone men, këta ma e regullës, shkruje. Kur thot i gush, shabje, pa Allah e të ka thonë menti. A je taman, apo? E mirë, tja je taman me si i po. Po pse e kallë dritën? Po nuk mund me pa. E po i njëjta, ti si ti, logjikën e ki, menën e ki, po pa arshëriatu ti s'e udhën. Po pse një herë nuk e gjet njani kur pa lexu Kur'an rrugën e Muhamedit s.a.s. me vetëm trunin e vet. Pse nuk e gjet? Pse nuk bezin ata që s'kan fe, e s'kan Kur'an, pse nuk bezin njëherë me thon, "Ej, zinaja, duket haram." Adi na, me këto mente tona, jo sa haram, pse? Se pa jashlu dritën, se shakur. Qatë e ka? Helmin qatë e ka? Nuk e shë, e merë për gjithë ditën. Andë shko, ka në djetarët, ka shimbulli Allah, mes vdekur edhe gjallit, pasaj ka shimbulli mes ati që ka dritë, edhe njani të supozojmë është i gjallë, si ti ka, po s'ka dritë. A mundet me hecë? A mundet me hecë? Ti edhe une, kur ka dritë, edhe kur s'ka dritë, që shë hecëna? Kur ka dritë, vraponë. Kur s'ka dritë, ka dale, thë, ka dale. Apo? Po shumë, ju kara me rastis, në për male, në për kotra me esë, natën. Qka ba njeri? Apo, e me një bateri. Nëse i fiket bateria, ka dalet, ashtë, se rëzik. Aj, në mund, ta supozër, nëse s'ka pas rëzik me herët, ashtë ashtë s'ka. Po mungese e synit, mungese e dritës, thot, da, njeri në natyrë që më thot, mobilizoju të ashtë, pse, si dijet. Apo, supozër një rast tjetër, një njeri i ka syt, po s'ka dritë. Qka mund është me bo me këta? Njoni në tërë, apo? Njani përshemë e prunën të hilët e gibet, apo? Ta zojmë ato karakterit që kanë merak me lujtë me njerëzi. Mi shku për mas, mi thonë, përshemë, i banë si qenë, e mi të kej. A me pas si, a mund është përshemë, njani në ki i tjela, dë banë si qenë, aj. Ose dë banë dë një zonë të hajvanit. E ti ki si, thua, a jebi normal? Unë hiq nuk reagon. Unë bashkë këshirë, thua, a jebi normal? Shaj dë bokshtu. A ma mu kanë tërë, a mundët me shlu zemra? Mundët. Apo, me ta bo, për shemull, do një Luana, do një Tigre, apo. A i zonë njeri, to, për shkak se si e te parë rëzikun që i do nështë, këtë hajgare, ti tutësh. E kështu o vezër, qështja e imanit edhe jo imanit. A që ka iman, a që ka islam, a që ka dritën e Zotit, ata ti sënë tutë me gjithë shka ata. A i kipa, ato mënon, rruju, rruju, shkaj më rruj dhe Allah, mënë, jam tu pa. Apo, ti i dhu, jam te pa, nës, apo, e kështu më rap. Andaj dhe sa qartë ka pru Allahu te bareke ve teala. I vdekti me gjallin. Ai që ka sy dhe ka dritë, dhe ai që ka sy, po s'ka dritë. Çka i duan syt? Që mos më dal dilli, vëllazër. Çka na duan syt? Hajt kallëzo. Është barabar si mos më pasit. Se ti nuk shaq kur gjë. Andaj Sheikhul Islam dhe mi thot, syt në sinonim janë logjika. Ndërsa drita në sinonim janë sheriati Allahu xhelel xhelalu. A mund është mu pavarësu për njënës? Apo kështu pëzo kështu? Drita ka dalë, po ti si ki sitë. Nisoj. Bon, sitë i ki, s'ka dritë. Dritë ka, sitë si ki. Barabartë, njëjtë, nuk po shohë, vlo. Apo, dikujt i venë shëriati. E një në Kur'an, e një hadithë, s'pu shohë, në vlo. Së shë i e qarë, i e i verë, apo. E dikujt më nëtë me logikë, po të nuk e studioj këta. Nuk e zonë, njëjtë keni me pasë rezultatë. Pse? Sepse është si drita me synin dhe syni me dritën. E lusim Allahu që Allahu na mëson me pasë sy të zemrës, me pa të vërtetën, me pa Kur'anin, me pa hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me jetu me ta. Kjo vëzër, ajo mësimi i përgjithshëm i këtij ajeti. Ndërsa mësimet shumëta që kanë dhënë dietarët dhe porosi, domthonë të mua nga kjo ajet, kemi disa pritore. E para vëzër, thotë Ibn Qayyim, shumica e mësimeve do të jenë domthonë Ibn Qayyim xhuzije, domthonë me disa shtesa të mia, por me thjesht zua ata çka e ka dhënë ky shejkh i madh rahimahullah. Thotë, jeta e njeriu është e kushzuar me dy kushzime. Domthonë jeta në Islam është e kushzuar me dy kushzime. E para është kushti fizik dhe e dyta është kushti shpirtëror. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur Allahu e krijon një fëmijë në mitrën e nanës, yursilu alaihi malakan, ja çon një melek. Çka bën ki meleki? Ha? Yanfukhu fihi ar-ruh. Ja frin shpirtin. Apo ja frin shpirtin. Allahu xhelalu ala Ademit, babës njerëzimit, ja ka fry, ja ka dhënë shpirtin vet. Vetë ja ka fryshë. Pastaj te bite vet e ka bën me melek. Ti ja frin. Ti ja frin. Meleku ja frin. Me izën Zotit xhelalu xhelalu. Pa i fry shpirt zdele. E bo për shemull, e ma nana 8 muj, 9 muj, fun deli dek. Se, si është fri shpirti. Apo, i është fri shpirti, po e ka pas ta më ndale me dek. Shiko shka thot i, po në kaj me gjithi. Shiko farë, po në shembullim, ta është për me e thezua. Thot, e para është për me dalë këtë dunja. për me hije në xhenetin Allahu xhelala, duhesh me dal me të fry Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Von, melekut ka fry që ti ke dal tash, që po jeton. Apo. Mirë, duhet me dal edhe pini barkit tjetër. Edhe është pi barkit dunjas me dal në xhenetin Allahu xhelalu. Çish dilët? Thot. E para është nefhu rasulil meleki. I para për me dal në këtë dunja duhet me të fry meleku. Mirë. Për me hyjë në xhenet duhet me të frije rësul el bëshëri, rësuli i njerëzimit. Kush është rësuli i njerëzimit? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A ka vëzër mundësi dikush, dhe bon, bane dy dalime, a ka mundësi njënë me thamë, për ta supozojnë kështu, si dhe mos të talën me aditët e ateistët e kështu më ratë, a mund është me thamë për shemë mjeku ti, a di shka, ato musliman që i thojnë be i frinë me leku, mos ti frinje, unë i frinë. Unë i fëmijë djalitem, unë i afrinë shpirtin, a mund është me afrinje? Unë mi thonë, unë i ajap djalitem shpirtin, qëfar duhune? A mund është? Po nuk mund është. Allahu i frinë, edhe a i shka së beson, Allahu i afrinë djalit, i ajap shpirtin, apo? Sa ka njeri takat, ujit vetë, farën e vetë, me e bo shpirt, qatë që ka dikush mundësi mu bo musliman, pa të frimën e Zotit në përmjet Muhammedi s.a.s. Në mund, s'ka u zim jashtë a Muhammedi s.a.s. Veshtë e ajo është zim. Intutiuhu të të du. Thotë Allahu Gjelluala, Muhammedin s.a.s. nëse e ngoni, e gjeni udhën. Veç këtë. Veç këtë. Apo, andë shiko, thotë Ibn Qayyim el-Jauzije. Fryrja e parë është fryrja melekut. Mirë po, në fryrën e melekut, ka thonë Muhammedin s.a.s. Meleku kër i frynë, i thotë, o Zotë, kure ka e gjelin? Që ka që? A është qafir, a musliman? Të shkruin. Mon, ti kur të frynë meleku, a i spërzijet. Zotë i veç e lepë dëtirë, sigur postjet, që e gjujta. Apo sigur që ka thonë për nga mesam, ka me lache të dëtyrave të shumëta. Kujdestartë të njerëzve, kujdestartë të tokës, ka kujdestartë shijut, ajo e gjumë farën. Të shumë, ti e gjuna, e thotë, tash, më ka thonë leje Zotë i mu bë kjo. Apo, meleku nuk përzijet, a e ha këtë farë muslimanja, nuk e ha, së është punë e tina. Allah i thotë, shlojeti. Njëtë është me njërin, Allah i thotë, fryja. Edhe i thotë, që është ashruje Zotë, shëkijun e mësajit. Shka a musliman. I ka zonë Allahu gjelluar. Edhe aj e krymë punën. E të një vëzër, ku me gjithë këtë frimën e dytë në Kur'an? E Allahu gjelluar, qëfar tha? E o men kene me i ten. Aj, a është i barabajt e që okon i dekt. I dekt. Ne i kena fri, kena në gjallë. A bëhat steril i vëzër pjellor? Ha? Qënë, njani s'ka fëmi. A i farën e ka. Farën e ka, ujnë e ka. Fëmija si del. Qatë operacion shka e ka bëhe, shka e ka bëhe fëmi, qatë operacion e panë dhe a i shka fëmi. Pse nuk i delë dhe zërë? Se duhet në fëhë. Më në gjitë ajo. Apo? Më në gjitë. Nuk e në gjitë. E që kush e në gjitë? Allahu Gjelluala. E kush e gjunë farën, zemën e njerit, mu bëhe musliman? Allahu Gjelluala. A në mërë menja, Allah neve që une vetja mu zuë. Dhe zërë dhe njëherë këta dikush se thot, ama me gjendje thot. Lisanul hal. I thonë, lisanul hal, gjua e halit. Gjua e halit, dikush thot, a ditë be që une kam u zuë. Qish be a ditë që kam u zuë? Ku e ke ditë ti? A më nëshme dhe ditë që une kam u lindë? A bo, a më nëshme ditë? Së më nëshme me ditë? A më nëshme ti me ditë, përshimu tash, ta zonë. A më nëshme ditë njani, Allah isha Allah i furnizon këtë muslimat me evlad dhe i shtofë muslimanat. A më nëshme ditë që shkam u duke evladiat? A më nëshme ditë? A më nëshme? A më nëshme thamë, unë e di që shdokën. Hajtë visat e? Që shdokën? Ska më nëci. Asë njëherë, kur? Veç Allah u gjellu alë. A bo. E që këllë dhe zërë, kusht frim tyje për mu zuhe? Në fëkë, i thënë, mu fri, në mon, fryrje, e cila është, në mon, ciloj, e fut në kalop, jep shpirt, e kështë më ranë. E kush na frym neve për muzue Allahu Gjelluala, mirë për në përmjet Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Jo kuptim me fri vëzër kështu që ishë kuptim do me na fri. Jo, jo. Frym për mësam me nëse në gjuhën e shëriatë vëzër rukjes i thojnë mjekimit. Ti e mjekon njërën. Apo? Tërkihi në mon, ti faktikisht sigur do mja hek një të keqish ka e ka me të cilën ti e ngrita ta. Andaj shiko, thotim më kaj me gjëzije. E para i takon me lekut, e dita i takon Muhammedi s.a.s. Shumë pak njerëz vinë mu fri të ki e frirja dit. I kushtot, bodhën e, më ka fri me leku, i parë. Apo, të hatë pik të të knasha. Ja, kjo jetë vëzë nështë shkurt. Andaj, për nga mësëm ka thonë, me leku, kër ja fri në shpirë, thotë, o zot, e gjelin? E gjelin? Apo, mërë kështu vëzër. Me të paskallzu Allahu kur e ki e gjelin. Me të kallzu. A më njëtë rahat. A e kështë qitë një kalendar të madhe dhe veç i kështë. O, zëtë i madhe. Allahu të kam shekë këta. Qitë me mujtë me jetue. A i ka mundë si jo shfrik, ka mundë si jo lartë, s'ka problem. Që ti jeton rahat. Me thonë ti përshimë këshire. Ti jo vloj e ki në 2017. Ku 2017, no? Mate tash, 2017. A, që shka mundë dhe gaj moment? 2017. Me gjithë se o lartë, ti sëri rahat. A në kanë o plotë visahave dhe të abeninve, pe rahmetit Allahut është fshehja e gjelit. Fshehja e gjelit. Nuk duhet ti me dit. Apo. E disa njësë vëzën mjaftohet, bol që i dole në dunja une. Bol që i dole në dunja. Jo, dhe, nuk ka bol që i dole në dunja. Allahut ka pru në dunja, për me kalu në gjennet. E lusë Allahut që Allahut në banë gjennet li, e mos në banë gjennem li. E që shbomi këto vëzët, duke ju ekspozu, mon duke i dalë dritës, Zoti Gjellë Gjellalu hu ka karshi. Kjo është premësime që i kanë gjithë ditarët në këtë kontekst. Se i përket të tefsireve të ulemave, vëzër ka shumë prej tefsireve, se si e kanë bëhe tefsir këtë ajet, unë të ti përmledhi në tri pikat se ti ka përmen, i bën Kaim el-Gjuzije, se si e kanë shpiku këtë ulemat këtë ajet. Kjo ajet është shumë më madhë, vëzër. E zërët e shpia, ajeti 122 i surës el-En'am, surë 6, 6-122. Meditoj e gjatë të shpia, sa e madhë është drita Allahu të barë kjo vëtjare. Aba, edhe njerë të quditish, vëzër, quditish. A e këni po që ki dili madhë shka është, i cili në një prej krasimeve është 160 herë ma i madhë se toka. 160 herë ma i madhë se toka. Prej fjuqis të madhe djekë se qka e ka Allah e fu në gjenem. Ku me quket dilë të madhe? Në gjenem. Se? Se gjenemi o maj madhe dhe fudit aty. Që ki dilë i madhe? Kur del? A ka di kanë që se rokë? Po. A shkam shefët? Njoni, him po drum. Thot, ku ka be dilë? Qka dili? A ki him po drum, shkam e të bane? Ti e bloku atje. Apo, gjithë ki dilë, dikush të atë, për shemo, pëse si rokë u zimi krejtë? Që zdo me rokë ajo vloh. E këni po të thënë, pëse Zotis në ka udzukejtve? Apo, a do thënë, qështë, ku të më udzoje Zotja, apo? Halë, vla, pëse s'po falë namaz, dhe në kismet, kura e kismet? Pëse s'pi thu bukës dhe në kismet? Po të sopa me grujnë atje. E bana, se bana, pas këtë qip pakrive, gjithë të detali ali bukës, a udzimit, s'ka lidhje. Qështë dhe në kismet? Jo, ti dilin e lip, ujnë e lip, hajnë e lip, bukën e lip, keqë ka javan, apo, i lip. E pëse udzimit nuk e lip? Allah e ka shlu edhe dritën e cila i ngro shpirtrat. Ta ngro Allah u gjela shpirtin. A dhe shiko përshemë muslimani su ngopët me Kur'an. A më nështë me të thonë njënë, a di shka, këtë dilë bolë ka dalë, a e ndalë na. Qiko ndalë dhe të qmendur ka dalë, a dhe isha Allah na pëtojna me e bloku rejzë. Allah u gjela dhe zërë ka po dilën ajet. Dhe kjo ajet ka me dhe në kiamet. Musë tut një pjatën e konspiracijave të satë i lezëni, a po? Pëse jo, gjë mu më ka kush ta ti mi lezua të gjera? Apo, kur s'ka lezu Kur'an, jo tha unë përdu me ditë shërën e dunjajës. Shërën e kërë kërë, ka zonë Allah u gjela për iblisin, për ushtrinë e iblisit. Shërën maj madhë, i cële adhëzë, shërën maj madhë ti me hinë gjenem, edhe unë me hinë gjenem. Lejë konspiracionë. Apo, ja zmanë të rahat njërën, dërsa të di Covidin kush e ka shpik. A s'ka ide, s'ka ide në e mjekësijës, a di lafe nuk ide për ilasit, ja? Unë i di, apo. E vazaj, majnë i mësionë në stop, a i shesin palavra, njëzit lezër janë klith për palavra. Pse? Sepse shpirtat ju kombinohen me palavra. Lezër, du të mi ju ekspozu kësaj dritë shumë, mi dalë karqi, me nëzhej Allah u gjelale me këtë dritë dhe me të fresku me dritë. Qiko, kur kombinohet ujë, ha, kur kombinohet ujë me djelin, shka ma të mirë, apo? Edhe nërhije, ako ma mirë? Verës, nërhije, me ujë, me të mirë, ako ma mirë se që ka që? Kur ki qefti me thonë? Dimit me ujë, a verës me ujë, cënë në do? Jo, dalë një ardë dritë e madhe. Se shpirti, trupi e lip dritën. Kështu dhe shpirti e lip dritën. A në e dikush thotë, pse filani sa uzu, alani sa uzu, a ketë janë devijuma? Na nuk e dina për filanin dhe alanin. Mirë po, Allah e shlon dritën për ketë, qështë e shlon dilin? Ti do mu mshej u burë. E Allah thotë, kush mshejet për dritës teme, ka një gjenem. A kësë gjetë tërë, edhe atje tërë. Veç a gjë me zarë, tu nuk ka me zarë. A dhe thotë, Shejkhul Islam Taimi, rahimahullah. Allah i ka një gjenet në ahiret, edhe një gjenet këtë dunja. Kush si në këtë dunja, si në ahiret. Ma e me këta. Shejkhul Islam Taimi, thotë, Allah i ka një gjenet në ahiret, një gjenet e ka në këtë dunja. Kush si në këtë dunja, si një ajë atje. Njani kush do me inë gjami. A, më zani rahmeti pa shpirti. Jo, azab shpirti. Që e mërë dhe erën këjki? Nuk po hi, apo. E qysh po da, apo. Na për shkena të agjëru, vëzër, të ditë. Por me mujt me hinë gjenet kësaj dunjoje, që më se hinë me hinë pasaj në gjenetin tjetër. Kështu janë gjera të lidhura, qartë i ka përshkujtë Allahu te bareke u e tjara. Kjo është mësime që i kanë dhirë djetarë. Tani ti përmenmi në tri mendimet që i kanë pru djetarët për komentin e këti ajetit. E para, kanë donë djetarët, shembulli këti ajetit është shembulli një njëri i cili hec në mesin e njerëzve me dritë. Apo, ky shembull është sikur një njëri është me grumull njerëzve. Edhe vesh njën e ko fenerit. Që ki shka atë e mojtë fenerit, në cëllë jo? Jo, paramënën në shkretin, malë, tërë. Vesh një njëri e ko fenerit. A na këtë du të me heqë, këtë du të me kalu këtë tërë. Thot, i bënkaj me gjëzije, të fësiri parë është, se kjo është Muhammedi s.a.s. e këtë njerëzim janë të obligu me ndjek ata. Kjo është e qartë në këtë kontekst. Si, për shembull. Kur jeti rrugës, tarë, edhe jena 20 veta, edhe vesh njën e ko dritën. A më nëshmi dhona ti, Allah, a vesh ti me majta të gjatë drita, për i nati zvije. Ndash të i për i nati, ndash në thuj stadukrien, i vogëlije, i shkurtije, njof pin mahal, kujt di shka, kipa njëzit, si i kanë, për shemull, e bugjeli ka thonë, qysh mi shkune mas momet sa, punë njëp i vogëlat. Oni do njëp i vogëlat, shkon gjerë, s'ka këtu që të rzidhje. E tani lezër, a du të me mona i nati, këtë qka e ka fenerin? E Arab që ka thonë do pitere, pësis në e ka thonë neve fenerin? Pësis në e ka thonë neve kuronin? Së ta ka thonë, dhe. Këni po disë njërë dhe, për shimo, ti thue, në në tërë, njonive që ka dritën. Hajdi shkër në shani, që po shifët rruka me dritën e ka, dhe. Thot, po që këni ma shumë, pa s'ka. Po që këni ma shumë, po s'ka dritë, ka shkon ti. Njërzit, për nga natyra, shka bojnë, thot, ku ka ma shumë, ma mirë, si dijet? Nuk i dijet, nashta vjen dika. Nuk vjen, dhe, ahi shka e ka dritën, hec, masa di shka ka dritë. E kush ka dritë lezër për në akhirat? Muhammedi s.a.s. A e diti uvën? Jo natën lezër, valoj ditën. Kush ka rukëtu e ditë? Valoj një rrugë e humbë, të dash me shku në Turki, shku në Bukari. Edhe më sani, të kujtu që dalin me dalë Turqit, dalin atë tjerë. Të dash me shku me një qytet, shku në qytet tjetër. A, edhe në funa, e kipa është ka e diti uvën, thot, a, tama me diku i ka pu, veç që tu e ke huqë, ama një e huqë me ku ka shkuve. Njëri thot, a vesh për një të huqme? Po për vesh një avlo, sa jo, të ka shtitë një tjetër, e të një tjetër, e të një tjetër, e ku të ka këshirsh? A, apo, sa është i nati mu këthi pas? E një pokur, a ju ka ndodhë për shemë 3-400 km me shku largë, e pasaj, a, gabim. A, gabim, a thu ti pi natit, gabim, vla, unë e qëtu. Për shemë, ti njësë për Stambol, edhe del, ku e din, në nkarë, dikun tjetër. Apo, edhe në thu, mu nuk më intereson, une, si pas temës, që gjo në Stamboli. Nuk ka, Allah, nuk ka. Po edhe 8 orë dhëtë me këthi. Njëni me të tonë, qyshve, a e bojnë Astambol, po zbohët, thire dikan me të bajta, me të... E tani dhe zërë, Allah u që ka që Muhammedin së sëllëm. Dikuj që apon lukëthi, shka me të bëmë, vla. Aja ko dritën. E njërë shka thonjë, shka vla me grumlin. Po grumlin tërë, janë Allah. Grumlin tërë, shko i njërën, ka dritë. Sikur që në këtë dunjo i shkujnë a njënë shka e di. Apo, këni pa kur mora rrugë, gjithat mobilizime mora. Ka është rrugë ato? Apo, a ki pa dikush tëtë? Shri Allah, është me një vend, do këtë janë dy këthej e sangat angat, mos një të e para, e dita. Se? Se mua të qëtë dikun tjetër. Kështu akirejtë, dhe zërë. Njënë i thotë, unë e di fejër. E di? Apo, sahabët e me nësam u rritën me Muhammedin së sellem, edhe sa tu dek, i keq kuptoni disa prej gjarave. Tu dek, i me nësam. Por shemo, marrin shemo. Kur ishte ismut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i tha Aishës, o Aishë, thuaj Abu Bekri le dalë për namaz. A mundi para më vëzë? Tu dek më vëzë, nisë të e ka kryer mision, ma tu dek, çfarë do ditë ka dek. I ka thënë o Aishë, thuaj Abu Bekrit, babastan le dalë imam. Edhe thash Aisha shikova se kur këtu kur nuk ngohet qartë prerë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai tha baba jam as pak i ngushtuar, ngushtohet asan. Edhe i tha Hafsës, o Hafsa, gruaja tjetër, a pi thu babastan e dale. A pi thu babastan, Ebu Bekri Omeri, a ki po dikush dhe po njësoj, me Ebu Bekri, njësoj. Edhe kure niti Muhammedi s.a.s.l. Kure niti, u nërvozua. Pra e mo, i smut, tash, a unë, a që se ka po me kajs këta. A i smut, në mësëm ishte të dek. Edhe, që ka i tha, entunne, sawahibe Jusuf, ju, loj juve, loj grave, ju e kini bosh erën Jusufit. Kushe ka shti mburg Jusufin? I gruje. Ka pas burin e fort, a di që ka thonë. Une, ja ma krynë këtë dëtyrën e shka përdu une, zina me ba me këta, o, him burki. Aba, E përmësa nuk i tha Aishës ju i nisi, o loj juve, dhe jo, muru e Babekrin, thuni mërë e Babekrit. Apo, shiko dhe zërë, atë ka ronë nërmen me menu. Po mira, Aishës mas 23 vjetëve që ka kujtu që zban me kundërstu Muhammedin s.a.s. Apo, se dhe zërë, pak me laku, shiko për nësa më luftën e Uhudit, a rrini që tu, që gjetarëve. Edhe me bo që kokat fluturol, ju mos lëvizni. Që atyrimi, deri sa unët ju dhamë lëvizni. Edhe ato shka banën, fillun musliman me fitu luftën. Edhe ato thënë, o, qkojna pak, u krymo, u fitum. A Harun që Muhammed sallam tha, o, ndash fitum, ndash fitum, rrini ju që aty. Dersa ju dhamë une. Qka ndodhe? Khalid ibn Velid, dhe që banin e rëtullin manovrën. Edhe, që atë luftë o konë të vra Muhammed sallam sallam. E këshiko dhe zër, një mos dëgjim, ta ekspozon pejgamberin para vdekjes. Edhe ti, pak e lëviz, apo, po që dhe pak bidat që tu, po dhe pak, po, a i thuti, a mund është me thonë dikujna, o doktor, që ta pak kancerë, se kam problem, i fordja mune dhe, që që pak kancerë, pak, njima pak, jo, jo, hiq, apo, a mund është me thonë dikuj, që ta pak covid, apo, që, pak veç, jo, jo, vlo, në të neje temperatura një vini shka duhet, apo, njën i dhe 39, se kam problem mune, kushtë e kipe probleme, vlo, po të mita jo. E kështu vëzër dhe bidati, edhe kufri, edhe shirku këto, një du, pak be pak, po pak po të mit. E kështu Muhammed Islam pak se ngonin e devionin. Apo, tha Muhammed Islam, rruga ima e qartë. Apo, shikosh far hadithi i madhi Muhammed Islam. Tha, ketu me ti jem kanë me hinë gjennet. Përveç ati shka zdo, sahabu të që ditën. Tha, jera shumë, e kush zdo? Ako normal që zdo? Ato me nunë që, normal, sigur, dikush mi thonë, qëta është nejre, kemë në vej. Ato në me i vlazin gjennet? Dikush me thonë, Allah, tja, ja, së të mbojnë, mita të punu, kështë për që këtë zënet, apo? E me thonë, e po, shumë leta, veç a i shka zdo? Në kitë të nëmë, në kitë dojna. E me thonë, tha, ja, kada. A i shka zdo, a është a i shka së mdjek muhe, me që këtë standart? A, me të vetë me, a, kitë dojnë. Që ndalë, dylë që ati në udhëmi, njënë, me thonë, Allah, në parajs, a do, që ishë jo, mëne, kështë do në parajs? Ama, hajde falu, hajde agjero, ruju haramit, lej zinan, lej të kësijat, a, ja, kësi gjeneti, jo. Asi i kështu me të kalume njëherë karticën. Apo? E jo, jo, vëzër. E për nga mësën të shka ta. Kejtë kanë me një gjenet. Kejtë, Allah u gjelela kanë ndërën qilë. Apo? A i shka zdo. Zdo me vlo, zdo me ndjek Muhammed Islam. Zdo me ndjek Kurani. Ti tu vlo, zinaj haram. Namaz i farz. Shirku nuk ban mu bo. Skena që arët, Allah. Najna të jetu në shekull në 21. Apo? E po, ta shmatë ti. E kjo është mendimi i parë. Pra, i pari është Muhammed Islam. A e ka feneri vetëm. A e ka dritën. E kejtë na jena. Jena në tërë. Apo, kjo është mendimi i parë i ulemave. Mendimi i dytë, kanë thonë djetarët, është sigura i cili ka fener, apo, kuptimi i dytë i këtja edhe. Dhe aj fener është i mjaftushëm mi ka fenera tjerë. Këta, tash mund është, shembullin e parë mund është me morsit Muhammed Esam, është i qartë. Shembullit nuk vjen ndesh me të parën, po ndoshta e qartëson edhe më shumë. Qka do t'i më kaj me gjithi? E dytë është, sigur njëre e ka një fener. Tjetëri e ka fenerin, po so i kalt. Që kalt? Ja, i thu, ka dal. Kini po qirin, ta hozim se ta është nam spunëna me fenera, po do njëherë ku nalë të rima qira ti përdorna. Qka ban kër e mërë qirin? E mërë një qiri edhe atë ushim. Të e kini qiri kësu taze. Po e lave më ushim kja, më në kalt më këta? Së në kalt, me ujtë kalt dhe taj. E qka ban? E afron pak, i a mërë pak, i thënë kaps. Më në mërë një shkëndi edhe ki kalt më. Ta një rik. E kush e ka ti me të shumë, te e ki zemrën, te e ki materialin, zëndez e taj, apo, kini pa motorat kër prishën, apo, e merë një motor tjetër, i jep pak fuqi që, a i pasaj, e merë vetën. E a i cili të ndez ty, lezer, atë kandilin, fenerin, është Muhammed s.a.s. E merë pak pitina, edhe hecë rrugën, apo, e kështu e kanë shemullit djetarët këtë qemë. Pra, Muhammed s.a.s. e ka dritën, ta është normal, na Muhammed s.a.s. nuk e kena taku, po e kena taku e, Kur'anin, që i ka zbita Allahu Gjellala, sunetin e Muhammed Islam, djetarët që e ka në nësebu, i përnë kajmë i zidi shkash, është tërshikimtari Muhammed Islam, imamat e muslimani janë tërshikimtarët e Muhammed Sallallahu Aleyhi Sallam. Kjo është në përshkrimi i disa për djetarët që e ka në bo, këshim. Pra, është marja, dhe shikoni dhe zërë, kur tia kalë dikujt për shemë, kur tia kalë për shemë fenerin, thu merë pak dhe kalë tanë, a jetë mangë në Andaj, për nga mberi së sellim, ka në djetarët, për gjdo njëri shka hinë gjennet, a i kohise. Por çdo njeri, shka hinë gjennet, Allah në bëfë për gjennet live, a i ka hisë, Muhammed Islam, pse, aja ka kalë. Apo? Andaj, kanë thonë djetarët, disa për djetarët kanë thonë, asë kush nuk e di sfa, sa hapsirë të madhe ka Muhammed Islam gjennet. Apo? Parëmë, për njëmë Islam, vesh njëna ka kalëzua. Ka thonë, kur t'hinë gjennet, apo ka khilaf të mulimat, a për para, a masit t'hinë gjennet, se më ka thonë, unë e kam një haud, në mund një pus, një bunar të madhe, në ta ka ujë, du të me hek etjen. Apo, disa djetarë kanë thonë, është kjo para gjennetit, pas ta hirë. Ka thonë me mësëm, a ju është lini, mu ma e pëzotin. Apo, El Kauthar. Sa janë gotat, sa gota ka ati, bi adedin në gjumë, ka thonë me mësëm, sa ka yje. Qa sa ka yje, ka gota ati. E djetarë kanë thonë, nëse qëta e ka më mësëm dvetën, për të rëjap me pjurë, sa ka vena në gjennet? E disa djetarë kanë thonë, qasë njerëzë që ka shti jaj, si se bep, Allah u gjelari a shumë fishon. Merë ti, ki. Hapsirë të madhë, veç Allah u gjelari e din. Andë shiko dhe zërë, dhe njëherë, një fjale mirë ti shka ja thukë. Ti s'hargjohësh, ka mësë ti veç pak ja kalë dikuj të nere. Ti nuk hargjohësh, edhe shë edhe aje kalë, edhe aje hecë. Andaj, një fjale të zuse, një fjale nasihati, dikuj të fare dhe namazin, mëse banket vepe, është haram, qëtë kushton? Qëtë kushton? Me mësëm ka thonë, veç mi busqesh muslimanit asa da ka. Apo, njani thotë, shtrajta, të une ka 1000 euro i kam. Apo, vallaj, hitë pa para, hajde, sa kushton mi busqesh një vlaj. Apo, ama kështu ma, dikuj, thotë, une du muni ma i randa. U ka është Allah se fiton se vape. Mene kështu, dhe, që na me pare ma letë e kuptojnë, apo. Njani me thonë Allah, shire, që ti qëtu në gjami, shire, si ti në gjami qëtu, qdo njëri që ka i kesh, unë t'i jap ka 1000 euro. Vallaj, në një para si majtë se këtu edhe, edhe dhëtë mushe, mushe. Allah u dhëtë unë të paguj me gjenet, o Allah. Veç kesh. A? A ma na, a besojnë në akhirat ajo? Këtu a ma bejtë, o Allah. A besojnë në akhirat ajo? Me na thënë Allah u gjakë, shire. Qëtu ka përcenjë shumë gra. Në një, ka përcenjë shumë gra. Qplume, qplume, apo. Mos i këshirë, në gjdo mos i këshirë, me shetë ka përcenjë ti, unë të paguj ka 5.000 euro. Më Allah i nojnë a kështu ka pushat, më shetë, maskat, një këtu, një këtu. Se? O 5.000 euro dhe mos me këshirë. Allahu Gjelluara thot, ti nëse se këshirë, unë të ndryqoj zemrën, të ndryqoj shpirtin, të ndryqoj të jap bereqetin, qëtin gjennet. Apo? Amo, ka një herë pak, një të kështu. Valoj, këshiko, me pare mu kanë, nësë këshirëna. Valoj, së këshirëna. U lopëshin. Njëri thot, ati shka veç një di. Një di, ka di, 10.000 euro. Shtrajtë, e së mujë, së në këshirin. Sa qartë e ka për Allahu Gjelluara. Thonë djetarët, si, feneri. Kale, Allah, kale se s'kushon, kur gjo. Kale dikujt fenerin. Se, e po, një fjallë mirë, ti nuk hargjohësh, vallaj, ka mundë si ti e përsëritë, ata e ma merë ma shumë. Sa hafës, ka posë djetarë, përshemë i kanë zirë, mija djetarë, o a i sa hargjuhë. Imam Bukhariu që ka transmitu hadithet e Muhammed S.S.M. Sa se vapin ka me posë të Allahu Gjelluala. Allah këtë Bukhariu të esë këtë. Pitë ti, pisë këtë dikti, derin kiamet, që që kaqë, mi milionë ndoshta, janë uzu me hadithin tanë. Sa se vapin e ka vëzër të Allahu Gjelluala. A dhe mëse kurse një fjallë të mirë. Mëse, a, andaj edhe fjallë në keqë, rruje. Se, mëse jetë. Se Allah thë, e s'ka. A disa njerëve me këtë fjallë ka bosharë. Ka thonë për nga Mele A.S. Kush bëhet shëmbulltir për të mirë, e ka se vapin e këtë atë në shka vinë pas. Dhe kush bëhet shëmbulltir për të keqë, e ka dëshkimin e këtë atë në shka vinë pas. Kjo është mendimi i dy që ka shpjegue Ibn Qayyim el-Juzeyyah. Dhe i treti, dhe kjo nuk vjen normal ndesh me të pari. Ka thonë, i treti është se ky njeri cili ka nur është njeri cili është duke kalu siratin e ahiretit. Lëzë, për me kalu në gjennet nuk o që është letë që me në njerëzit. Allahu Gjellar ka përmenë në Kur'an dhe për nga mërë alai salatu sëram e ka përmenë se mes gjennetit dhe gjennemit është një ur. Apo? Më më parëm nuk përshemu gjennetit a zona me një ven du të me ka përci një mal. Ska rrugë ves me ka përci qatë mal. Qaj mala kitë zarmë. Këtë zarmë. Allahu Gjellera për në gjenet e ka bo një ur. I thonë sirat, ura siratit. E drejt, ka thonë me mësam është e hol. Apo, është si brisk. Pasaj ka përmej me mësam që njerëzit ka që kalujnë si vetima, si drita, si, si me kual, si me deve, e dikush të hec, e dikush zhagza, e dikush të zvarit, të ra, pak të ra, pak të hip. Apo, e disa djetarë ka thonë, shembullin këtë surën, surën e në amë, për gjallën e të vdekurin, me dritën, cili është një njeri cili ka fener me hedh rrugën e siratit. A mund që përra më gëzër, gjenemi për nga natyra e gjenemi të është zjarës, zjarën djegës, edhe tërë. Për me hipë të në gjennet, që ka duhet? Drita. Si mund është me hipë atë? Veç me dritën e imanit. Andaj e ka prua Allahu Gjellar në një sure, se munafikat, apo munafikat, bon, e përmenëm që është në munafikave. E në akhirat Allahu Gjellar, për shkak sa to i kanë manipulu musliman këtë dunjo, Allahu do t'ja u këthen me të njëjtën. Ato, Allahu Gjellar, bon, si që ja kanë muslimana që është të java në akhirat, ja u këthen mastrimin. Qka pojnë ato? Allahu Gjellar i banë bashkë me musliman të ati. Ato thonë, shu i marës e su mur vesh. Apo, su mur vesh që në konë na, su në konë për një me. Alo, se njëri, a ditë vëzër, gjenemre që për para, i shkonë me një, shu i se su mur vesh. Shu i se, apo, Abdullah ibn Ubej ibn Selul i munafika plot. Shu me su mur vesh, se nëse jena e shah islamin, e kena shah fejene, apo. Edhe Allah u që, ja u vazhdo të mashtrimin, dhe risa, që që kanë mashtru musliman. E me një moment, vëzër, ato ju shkonë mas muslimanve. Me dritë, me dritë, ja? Apo. Edhe, pështum, për një moment Allah u gjelluara, ha, duri bebej në hum, bibab, vesh një arju del, një dere madhe. Edhe për tasin, o, musliman, bere dritën, ha, këshur në të na, ndhuruna, këshur në kana se metën pa dritë, apo, e këni po, mene kështu dhe zënë, e këni po dikur kërje me shokti, edhe duhet të arët drita, edhe aj për momentit për pun të veta ta hek, i du, o, ti këtë e marë nëse, mi, kam e ra këtu, apo, me qëfar të bërtit me i ban, po parëm në atit gjenemi, apo, undhuruna, në këtë bismin nurikum, këshurna të mona për i ditës, e Allahu i mashtratë, a i mashtratë që musliman këtë një, po, hajde qa, gjeni nurin, qëka i thëtë Allahu gjellora, fërgji u, këthenin du një mërë nurin, këthenin du një mërë nurin, ku me mërë nurin dërë një, s'ka mu këthije, e kërkan dhe disa djetarët, është ura e siratit, a i shë ka fener, e kalon, a i lusim Allahu që Allahu në mundësëm e kalu atë dit, a i dit shumë e randë, nuk o dit a i gare, është ditë e madhe e Zotit të bareke vëtare. Kjo nëzër tri mësime së di kanë zirë djetarët nga apo tri komendës së di kanë zirë djetarët nga kjo ajet. Mësim tjetër që kanë zirë djetarët dhe zërë, cila është kanon djetarët se tani domon folën për njërin cili ka dritë, sa është i privilegjum, sa është me deregjet nalë, sa ka ku vetë, apo i boku njëri ka sytë taman, ka dritë, ka takat, këtë mirë e ka. E të mirë, kush janë këto territ? Shka i gjenë këtë, shka janë në tërë. Shka është ka thotë i mënkajim e gjëzje? El khari gjine, antaat të rusuli, jetë kallebune fi dhulumati, wa enne et baahum jetë kallebune fi ashrati enuarin. Dritat dhe ersirat, shka i ka prua Allahu Gjellu ala këtu, janë dhejtë. Dhe tëra dhe drita. Shka të me. Jeta njëri u vezër, rumbullak, epilogu, fillimi, kryesori njëri, funi. Dhe drita muslimani, dhe tëra kafiri. Dhe, me dhe drita një mohët, a isha ka iman, me dhe tëra shkatrohet, a isha s'ka iman. Në fjallë Allahu Gjelluala, keme metheluhu fi dhulumati lejse bihari gjiminha, si shemulli ati cili është nërsira. Nërsira, thot i përnkaj me gjëzije, ashra, dhejt. Cilet janë të dhejt? Dhe tëra, dhe zër. Thot i përnkaj me gjëzije. Dhe tëra me të cilat ndëshkohen rebelusit ndaj Allahu dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallam, cilat janë? E para, dhulmetut taba, ersira e tabiatit. Apo? Ka tabiat për qimë kur t'i fosh për gjennetin, thot shlomat kanalin tjetër. Tabiatet, zdo me një për këtë punë dha. Kësa i thënë Kur'an dhe zër, ju aridhun, mu aridhun, mu aridhin, e këthen shpinën. Këni pa disa njerës tu, a ban folë në pak përfe, histës du me folë, pik, ta non pikën. E kjo dhulme të taba, dikush e ka ersirë, ersirë e tabiatit, histë të mundësi, përshë mu dikush të le me bo muhabet, apo të le me bo muhabet, ta mam kjo është e ka në vjetër e lejkë të muhabetje. Ama ta jep mundësin, dikush asë mundësin së ta jep, tabiatit ndryshme dhe zërë. E tabiatit pika vinë dhe zërë, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kër e ka kryua Allahu Ademin e ka morë pikit tokës. Edhe ka kryua. Bite Ademit varën për tokës, qka i del adënëja, fara. Kini pa për që më njëri del shumë i lejtë, shumë i butë, në trajtë tim, kejtë, avo. Ata, s'ki nevoj ti, no, me së të në këmë i thonë, ej, truse me kesh, jaj, qashtu e ka. Njani të më i thonë, truse, ovo, truse pak, busqesh pak, kesh pak, pse? Tabiat e ka. Tabiat e dhe zë ka thonë Abdullah ibn Mesudi, fështirë ndrohën. Përveç kanë një monë Allahu Gjellu Ala. Shumë njani, lind, i vrasht. Njani linë maj butë, njani linë është maj thyshëm, njani nuk ojë thyshëm, njani Çka dush me po, kur shkon? Kur si del loti? Hy, hy, hy, hy. Njani të ikshir ferit dhe në kanë. Ajo këtë filma, ama kanë. Ta bjatja ka po Allah u gjellu vala. E tani dhe, do njëherë kjo nuk është, nuk ka mangësi. Êshtë të sharak e përse, duhet përfitojnë apë kësa me. Cila është? Por shemull, kjo nuk e nënshmu me vetë veti. Në vetë veti. Ama ti dush me luftu këta dhe zë. Por shemull, ti lezon Kur'anin. Këtë hatë beba. Sta leshenjë. Pse s'ta leshenjë? Luftoje, luftoje. Nëse Allah të kalon pak dritë, se me pa që, ej, dishka ka defektone. Por shemë, të jatë një shemë. Ibn Hazmi, rahimahullah, ka thanë, shumë për njëzve thonë, loti o shenje dhe voçmërijës. Thët atërë, une ka mu shkatruhe, pse? Ka thonë musum dhe loti. Shemë po kënjëri, Ibn Hazmi, imami muslimanë. Ka thonë musum dhe loti, edhe pështirë ka ju ne. Pasaj për me kalzue, ka kalzu sekret vetës. Ka thonë, vallahi, vallahi, i tut në Allahu qëmë. Kur haram s'kom prejkë? Kur haram s'kom prejkë? Gjallë ministri. Qa t'ja u mërmenja? Pse ka cek gjallë ministri? Gjallë ministri, aj, s'ka të aj haram, Allah. Kej, qka t'mu në t'i banë, apo? Ka thonë, jam rrit me bullok, apo? Me femra, me gra. Kur haram s'kom prejkë? Ka dosh zotë i gjele gjelalë. Mirë po ka dosh me ka duce se e kam si një tabiat nuk kaj. Ama kjo s'do me donë s'unë jam i prisht. Apo? E mirë po qka du të me po? Por shimu, sahabë dhe se, a kanë kajt kejt? Jo. Shimu, Ebu Bekri, o konë ma, shpiti ka dolë loti. Ka posë të sahabë si ka dolë shpiti loti. Ama këtë nuk mërësh me donë se, tash, ku është, jës. Do njerë e ki tabiat dhe. Tabiat. A dhe dhe i më këmë e gjëzije. Ersira e parë është ersira e tabiatit. Ersira e ditë, dhulmetul gjehel. Ha, ersira e gjehelit. Por shimu, dikush që ka i dejnë o lopë se ka arë këtë dunja. Apo? Këto mund është mi krasu dhe zë ersira dhe zërë është si cipë, si mbulejtë. Këtë po cipa, ta mlonë. Këtë po, për shemë, a shka zdi, a shka zdi. Ta mëna, ti mëna disa shemë, kësa e bote që ta kuptojna. Për shemë, ti, a shka zdi. Këtë po, për shemë, ta zojna, njani nuk e di, për shemë, se në treg e egzisto një loj ushimi. Se di se e egzisto në ja. Apo? Edhe aj vazhdimisht e ka qu pi ignorancës, tu shërbi diçka e cila është e dëmshme, apo? Edhe vjen njëri thot po tja, se di mëse është çka për shembull, shumë më e mira. Do ti vetë të vata ditën, apo? E çka i thon se shefa? Apo? Apo për shembull, në çdo sa për shembull, vende, cilësitë ndryshme, apo? E tani çka thon njerëzit, do ta se kidica, për shembull, dikush thot, me njëta të parë kishë shumë më këta shumë më cilësit. Po çfarë na di apo? E tani vëzat, sa për një nuk ja ka ide çka do të thon me fitu xhenetin me pshtupi xhenetin. Ide nuk ja ka. Apo, me morë qëto. Por shemë, Allahu gjela e përmenëm hadithin që e ka thonë për nga mberi a.s. Allahu i krejesët i ka kriju në tërë. Fëmijën, ku e kriju në zote? Në tërë, mbarkë në atë në tërë. Supozo qëto, mi thonë ati foshnjës, në mbarkë kura. A, mi thonë për shemë, a, qëfar dunjoj e mira jashtë. A e diaj? Së di. Mi thonë, a, këtu ka, kështu e, jeshillëk e, këtu e. Shë ka ide, apo? Qa të rrë? Desa t'ja për Allahu izën me gris, perdën, a, cipën e nanës dhe me dalë jashtë. E kur dalë jashtë, më thani, njëherë, qomsht, e më thani, e dërsa më thani, a thot, jo që ta se ha, jo që ta e ha, i kuj, se i kimsue. Apo, fakti që ti ki njësë lojdëshmëri, laraman, ti kimsue. E mirë, Allahu gjelën në Kurane për shumë gjendetim, edhe për shumë gjenemim. Qysh njani nuk më ndikohet? Kësha të ditë, Allah? A ki desi si të ditë? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, është një pemë xhenem, një pemë, zakumi. Një copë të asajna, me që i ndunja, ketë të mbjellurat, ketë të korurat, ketë çka ka ndunja që hatë, bëhet pelim. I thësot, ketë, një zakum. Ajo është haje banorë xhenemit, zotin orë. Në tjetër hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të gratë, gratë të xhenetit. Përshëm ka thënë, në disa prej hadithe që ka përshkruajtur pejgamberi alayhi salatu selam, apo e keni pa disa, sidomos media, hoxha të fol për sidomos, na s'kena fol, po për ata që folin, ka fol pejgamberi sa, ka fol Kur'ani. Hoxha ju premton xhamatlive vet gran xhennet. Ti ka ra me kërku ata. Jo, jo, zinaçaro nuk ju bën me kërku atje çka ka Allahu xhelal. Ka thon pejgamberi sa, ni hiri, ni mindil çka e ka. Ni mindil. Me vao mirë në dunjë. Ha. Me vao mirë në dunjë. Ja u marë menën këtë njërëzë, shka, haron këtë tanë ti. Ja haron këtë ato zbukurime që ka mundën me egzistu, apo. Një harë mi u shfaqë dikujnë në diska e gjenetit. Ja haron. Pse? Andaj, kësë i thënë, kjo cipat në se shofna. Apo, a mund të para më nuzë, pejgamberi s.a.s. më jo zon diçka me papi xhenetit. Ka papi më sa. Andaj për shemb ka dua Allahu në xhenet, në pallat në xhenet, edhe më sa ka thonë, "Çka pallati kujna?" Apo edhe i ka thonë më sa, "I Omerit." Çto gjërat kujna? Të Bilalit. A mund të para më nuzë, pejgamberi kur ka papi të mirave xhenetit. Si janë në tokë? A keni pa njëri ku shkon pushim diku në deti në vend të mirë? Një një mujë e matë atë energjinë për jasoj të mirave shka ka kalua, apo? Ka da ka dhe, alo dhe sëmë ka shluhe, apo? Por shimë, mërë e këta, në haqë kur shkonë, numre. Sa gatë ma ajo? Pse? Ka një shpirt, jasë i knacije, doko si kur e ka ushimin me veti. Pse? Pse e ka shiu knacijen. E dhe zërë, dhullë, cipa, ersira, e gjerë, shumë sejme neve nuk në shemi pa. Apo? Andë shika Allah u gjelola e shembolejti. Ju me patë, pa u zumin si dekt. Njoni përshimë dhëtë, shakolidhe dhe dhëtë, dhëtë të kamune? Apo, ama babe pas kur desti e banë të vorri, apo? E Allah dhëtë, i pa uzumi, a shasko i manë, u shu i dektë? I dektë është tajnë. Me bati me majtë në shpja, a thu përshimë ati shka, mu më ka dekë, ama ta majtë që tu në ka rikë, dhe të neje. Sarë që të vitë, mu në shme me shashtrizit i kamë, me lanë pa menë. Pse? Si dektë, shtinë në vorë ma shpejtë. E kështu dhe njarë vëzve janë disa njerëz vdekë në shpirtë, e në nuk tutë me pjatë e në. Pse? Se nuk e lexojnë, nuk e shohin se sa i rrezikshëm ajo. Atëherë rreziku i arsirave është shumë i madh. Arsira e tretë, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, dhulmatul hawa. Arsira e epshit. Në një ardhi kush e sheh, thotë po, tamam, xhenet, xhena, po, ama çuto be dua. Sigurisht do na vjen në shembull, shembulli i çenit. Apo, Allahu i thotë, "Si ti jepsh le." Si si jep, ai le, shka kive vëllati. Apo, i di gëvojnë, i du, a pido që të vare, bo. A mësë mi dhanë, zdyt, me do njerë zdyt që mi, apo, shka kive, qysh me trajtu ti, unë, apo. Veç e pëshin e vetë, veç të kanë më në vetë, nuk njën për dikant tjetër, apo. Si t'ja baj shefin, që ka tonë bëjë mësam, u shkatrof të robi dinarit. Si t'more, ha, mira puna. Si, një krize madhe, kitë du njoj e kanë faj. Ka dhe bëllo se, a ki po, njësa njerë përshimu, Allah ju zoth kitë musliman. Edhe e si muhabetin, s'pe japin zeqatin, s'pe japin sadakajn. Po ata, a do të me mëri zeqatit të tja, kush ka thonë? Nështë ta ka mëri të një fukara ma i nevojshëm se ti. Nuk po themi që musliman nuk du të më organizu për në kuptimin e mos me lanë fukara, mirë po. Nuk du shmi mori në atë njerëzit dhe dhe dhe dhe. Nuk mësme rri në atë njerëzit. E Buhurejra, radi Allah, ka qenë shoki për nga mësram, tu u konë gjallë për nga mësram, ka me të pa bukë. A nuk tha, shka me bëllo kjo punë, kjo në islamune, me të pa bukë bëllo. Ka i njonin gjami, ka thonë, o e Buhurejra, se u dhe shka me të frinë, ka thonë, o, buk, buk. Apo, një ditë për ditëve pejgamberi Allahu alayhi salatu wasalam ka dal e ka lidh një guri pi piunësies. E ka pa Ebu Bekrin, asaj s'ka pas. E ka pa Omer, asaj s'ka pas. A thana tha, "O, çka u bën valla kjo kjo Islami kit na të lloviti kët." Jo, pse? Ideaj, e di pse? Domthon, ersira e çefit. Dikush çef e ka. Unë thotë s'ja prishi vetë valla. Qysh? Sa va me prish gjumin? Jo, valla. Këni po njëzë dhe zërë, mes gjenetit edhe gjenemit, dy orë janë. Në shtatë që kënë punë, në pensë fle. Dy orë. Ti thu, po pëse s'pele kanë nëndë me shku? Jo, jo, thotë, në shtatë, vetëm. Në shtatë. Thotë, bila ati, ki po është ashtë, thotë, të dera në e registrojnë. Në e kanë nëndë ka një kartelë dhe i do këtë vetë, ati dhe me në mua, ati që më kanë bo mu, mu më kanë nëndë një kartelë, kur t'hinja ati si punëtorë. Po punëtori, jo dhe izbeqar, si e ma shumë, da të numru. E Allahu Gjellohana ka begatua ala ma shumë, për t'i se shë. A ti ka thonë, që në saba, që falu. Apo, sa i duhet njërit? Apo, ketë janë dalimin një orë gjysë. Bi, para, ko saba, i dërsa t'linë dhe djeli. A keni ponë 7 ora, vlonë qiteti. Pse vlonë? Sepse i dojnë du njajem. E kura koha e namazit, sabahot, që t'si e madhe. Pse? Ate e varen kushe do akiretin. E lusim Allahu që Allahu të naban të akiretit. A dhe kjo është punë e madhe. Mes dy orë, ka, s'ka më shumë. Pse që unë shtatë? Apo, njoni dhe latje e pritë aftërbuzin, unë e pak më herët dhe le priti. E mi dhëmë, edhe pak më herët, sabaja. Ja, dhe shumë herët. Shumë herët, shumë e priti që gjumë. O ti mas gjisore, ki më gjumë, Allah. Mas gjisore, iqë ma shumë. A mas qëtë gjisore, ka thonë për nga mësam, i urinon shitanin vesh. A dhe thotë i përnë ka as dhe një natë i me të urinon t'i kush vesh. Për nga mërë se më këtë se më këtëm, ata i cili i ikë namazin, shejtani urinën e ka bon bita. Apo, andë e ka ndonë disa biletarve, disa për i papastrative që mblidhe në vesh edhe në hund, janë për i urinimit shejtanit. E ka, ka thonë izrë Allahu Gjellu Ala. Në të ti qohosh edhe pastrohosh. E mirë, i përnkajme gjëzije, shiko ku e qonë muhabete. Thot, njani për njerëzit, zotin në ndërofët edhe juve, me thonë, ullë Allah që të se përdu me bërinën. Ku më dha, më krije tane. Shajthu Allah, ba, a i ven men. Njëtit në gjumë për ditë që i tani japan. Ha? Edhe që o thot, shumë i shaknas të fletë. Taman. As, i përnkajme thot, a nuk të vjeni nati, Allah, a nuk të vjeni nati. Këti kur, për shema, nuk të vjen, me thonë, subhana, pëse morën e lejoj? Përse më ka thonë, kur qohësh me të parën, një jakput. Kur të mirë shabdes, edhe një jakput. Apo, kur të dirës për në gjami, ketë një jetë jakput. A i të lirë, tre një jetë ishlo. Që të në qatë, të lirë. Edhe të ma, ma, ma, ma. Apo, sa i natë dhe zëtë të në ardhë, apo. A Allah, ta ka thonë mundësie me jakput, me një gotë, me të sënë ti mërë abdes. Qëka që, një gotë, uj, ti, edhe e shfrin mlejfë ndaj atina. Një fëmi valoj me nabo qëta, pa hiri me nabo, apo me nabo qëta, pa hiri. Njënit për shemull, ta zojna fëmija vetë, pa hiri, e ka ndyt, apo, qilimin, e qon pesht, gruje në ketë, apo, dhët, që e ka, a ki, ba më ki krije në këtë mushtë. Andaj dhe zërë, më simto, më simto një kokë në nari, nuk e le vetë, dhët, qysh, që ka, për e mësëm ka kalzu, ti e di, a ti ka kalzu, që kjo për në të kësion, selo. Kjo është dhulmetul hawa, dhe ersira e qefit. Pasaj, ka thonë, ku e në kam barua, pasaj ka thonë, ersira e fjallëve. Dikush e di, së në nalë fjallën. Tarë fol, ersir fol, zi fol, mësë fol zi, fol mirë. Ka thonë për nga mele, a.s. fol mirë, ose shuj. Me në të punë të me fol, diqka, shuj. Këtë po thotë, e unë e shkatë baj, ki me shuj të Allah. A ka që kompliku me ti duke ta? Ti me të morë me një akademi. Doktorve, edhe hulumtuzve. Edhe me thonë këshirë Allah, hasë rritë që tu, përfitot di shka. Jo, unë du me dalë me ati me folë. Shka ki me folë me vati ati? Shka ki me kalzu ti ati? Jo, për do të për mu pëse më kini thirë. E po dhe këtë dënjati, ti zdi, për shumë, une ti zdina. Apo, për një mesejt e zdina, për shumë mesejt e zdina. Në një thotë, po, e une, u ki me shuit be vlak, veç që kaq. E disa, qa që e pojnë të kompliku me thotë, po që ishë unë edhe, po dhe une du me folë, vlak. Po nuk mundesh me folti. Ti kush e kipote mjeku? Mjeku çfarë thot? Shuj, bile me ranë prit. Atë sin tjetër 5 minuta del jashtë. Pse? Çaç. E kur vinë në fe, thot edhe unë duam të dhom fetva. Po kush ta morë ti që dushmë dhom fetva? Kush ta ti që dushmë dhom fetva? S'ta ka leju kurkush, s'ka autorizu kurkush, s'ka dhom kompetencë kurkush. S'ki shkollë për atë punë, nuk e el për atë punë. E pse duket e çuditshme me thon pejgamberin shuj morë? Shuj. Ka dhënë Allahu njerëzit sot di, shojë mos atë në haç. E shpëton te Allahu te bareke ve teala. Pastaj ka thon dhe e besta ersira e veprës. Zi. Disa vepra janë këtë zi. Apo shpeshar ata të zit i thonë zi dë bardha. Apo kur të nëzinjë shumë, ajo ta shembullojnë kështu. A keni po njëni që ka nejtë në tarë shumë? Shumë tarë. Edhe truni dhe zër, Allahu Gjellala e ka lanë mu adaptu me gjdo atmosferë shka tije. Tani njëni që ka nejtë shumë tarë, edhe shkon t'i ashlon dritën. Qka thotaj? Thot, nale mos e myte. A thot qështu? E qështu atë njerëzve kërë i ashlon t'i kapak dritë islami. Thot, nale, pse me ta nale? Pse me ta nale? Se është adaptu në tarë, thot, ma mirë në tarë. Po më gjeka, po. Kjo dhe zë gjëndodhë kejtve. Tëse, më varësish prej, kjo më nuhet më ndodhë dhe muslimonit. Që më ja ka thonë dikush ja qëtë dritën, apo? Kini po disa një për shemull, islamin e merë si fener me dritë, ama nuk e shlonë në gjithë shka. Dhe thotë në qatë sobë mos hinë. E përshë mos me një qatë sobë? Ku me di që ka dhe lati? Kini po të thotë islamin lënë e veç në gjami, vlo. E jashtë aqe shka me bona? Në gjami dhe. O dhe kjo dritë ka arë për të shloje dritën në katë munësh. Apo? Pse? Si shifi kitë me dhe kujki, ndo shta gjarë për një qatim dhejna, qëtërn dhomë, apo? E keqë në qëtërn dhomë. Shloje dritën katë munësh. E do njëherë dikush, qash i nëzima, i do këtë i bardi, i nëzimë. Pas e ka thonë, i me ka i me gjëzije. Ersira e hyrje dhe ersira e dalmës. Disa njës nuk kanë dritë. Në tërë njësët, në tërë këthejët. E muslimani është sigura njëri që ka delë ditën. Ditën këthejët, ditën delë punë, e pak para se mu të ru këthejët. Nuk i prisë të ati, kur gjo, ka dritë me veti. Kjo muslimani. Pas e thotë, dhe ersira e varrit. Zotin arrujt, nga dënimi dhe ersira e varrit. Shiko dhe zërë, sa është i nevojshme njerin në vërë me pos dritë. Ja, a mund bërtet, ka thonë për nga mbeli sa selle. Kur shlohet në vërë njeri, i keqë, Jasruh, jasruh. Shikoni shprehje jasruh. Edhe shprehja e Arab. Klif. Klif, bërtet, pisket. Thot për nga vësëm. Enin, kejt, përveç insanëve dhe e gjinëve. Me i një, sa atë u klith, ju bjetë pakt. Alivanosën. Pse? Qasë, a mund është me varë më vëzëm? A mund është me varë më vëzëm? Provoje, ka pas për një hulemave që kam provuë. E ka qenë një vërë të shpia, edhe ka hinë autën. Dhe ka thonë, o, zoti madhrujëm. Edhe pas e ju ka qugë, ka thonë, që e zoti prapë të dhe mundësien. Provoje ti, hindo një antarë dhe këshire. Një ditë vezër, desh, tres desh, që ati kanë në shluar? Ti, ma i dashmi jo të shluar në që ati. E thot i më ka një me gjëzije, kjo e rësirë, me shka ndryshohet, mësë më konë drita e fenerit, Kur'anit, haditit, punës e mirë. Pas e ka thonë, e rësira e ditës e kiametit. A ditë kam kontarë. Përveç atyre të zëtë, kanë dritë, që përmendë. Pas e ka thonë, edhe e rësira e shpijes së fundit. Cila shpija e fundit? Gjenemi. Allahu Gjellë Gjellalu kam i bo gjenem lit në tar. Andoj thotin me kajmë e gjëzije dhe me këta përfundojna. Dënimi maj ma i banor dhe gjenemit është se nuk e din kushat i dënuan. Lezër. Dënimi maj ma i banor dhe gjenemit a nuk e din kushat i dënuan. E kanë morë, e kanë shtinë vërë, e kanë morë soal me lachet, e kanë bo azap, vjen kiameti, tërë, e shtinë gjenem, tërë, kushat të më dënuan vëllohë. A i shka ti si ki binë këtë dunja. Allahu ta ka që dritën, ki mujtë mu njëftu me Zotin, ki mujtë njëftu me emrat e vetë, me cilësit e tina, me madhnin e tina, mira sejshde, mira ruku, me ba gjërin për ta, e kështu me radhë, atë ditë, a ba, para me në vezër, a këni ba tash, ku një mori njërzit. E më lidhin si, ku shatë të morë, be vëdha, së është me rëndësi ku shatë të morë, hëtë atje, a i bënë qështu njërzit, a ba, Allah i lejrof të burgosë të muslimanve. E hadith dhe zë paramenoz mumqari, kafiri. E morin e lidhin, apo Allah u gjithat, fi silsiletin dhërruha se bëune dhira. E lidhna me një zingjir 70 kut. I ma zingjiri, e lidhna, jam shenë nësit, hinë gjenë e matje. E thot i përnë kaj me gjëzije, azapi ma i madhi këti cili a, o, ku shëtë më dënuë? Ku shëmë ka shtimi më këtu në zarmë? A ka më rranë se që kjo dhe zërë? E na që të ditë dritës që ti shetash, shet Kur'an, shet hadith, shet dersin, dënin dersin, dëgjon për bindin dhe i Zotit, për të keqin e mos të nësrimi dhe Allahu, edhe e merë hajgarë këtë punë? Mo, mo për veti edhe mo si cili i cili dëgjon. Andaj, kjo është vëzër, prej shembuj që i ka sirë Allahu Gjile Gjilalu, ka dhe shumësime tjera, por se kohë në kam barua, e lusëpja Allahu në të bare kjo e tala, në këtë muaj të matë të Ramazanit, Allahu të në liron nga gjenemi. Allahu na liron nga xhenemi. Elusi Allahu xhelalu, që Allahu na bën banor të xhenetit. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti on xhelalu na mundson me ndjek fenerin dhe dritën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhelalu të gjitha veprat e mira Allahu prej neve ti ban kabullt, na i shlyen veprat e liga, na i shlyen gjunaat, na i pason Allahu zemrat, na mundson Allahu te bareke ve teala me emrin atë në kadrit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.